बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, दिल है ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा, दिल है ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। प्यास बड़ी जीवन थोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा, दिल है ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समूड़ा। कहते हैं ये दुनिया के रास्ते कोई मंजिल नहीं तेरे वास्ते, कहते हैं ये दुनिया के रास्ते कोई मंजिल नहीं तेरे वास्ते, नाकामियों से मेरा जोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा, दिल है ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समूड़ा। रहता नहीं है अंधेरा मेरा सूरज ऐसा रूठा, देखा न मैंने सवेरा, उजालों ने साथ मेरा छोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा, दिल है किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरह।